نامی سرکرده عبدالرحمن گیشت حمزه و تیایدا حوالی پیدا بکوا اولای سرکرده شاوا بوی حمزه بریاری دا سرکرده چوچو بجه بیاله لسر بنمای مرجی سیمی خوی او کاتی خوی دا دست چوچو بلام چوچو هیوای دا خواست حمزه لگلی دا بی بوی حولی دا خوی لجلب کاتو نیلی چایی پیبکوی نوک او داوای لیب کات چون کوای دا زانی حمزه ببی مال آوائی او نارواد بلام حمزه دوائی اوا بی امید ولدیتنی چوچو بریاری دا برو چوچو بالکی خوی زانی بوی بدوائی حمزه کوتو لرگا دا مال آوائی لیه کرد و داوائی لیه برنیش لیه کرد بمزور حمزه لگل هدا بگشتی چی دورو دریش هلسان بو گیشتن با عبدالرحمن لوانه لباردو خوچی ججوار دا بجی بیستو مسر کرده شاو منتمانی پینا کد باید ساودیری زمزولکانی دکاو قداغی کرد و درسی لطرسی اوی نوکو حاله ترسیم عبدالرحمن توشی شتیک بیت دو ظلم بابا بوی ودا سر کرده شاو آزار با عبدالرحمن ناگیرد مادام او پارزی اوه تخوازم حکمتش به همه شوی و سلامت بیت ها دی برو ها اوه چی دکی آی پشتم شکا کم که این دست به ایدوزی بچون دمی سزاد بدم اوه چی با نیلوان من داله حالی دست بی سور بدسی بری دا نیلوان اوه تا نام داله که آی بابا آی بابا کورا ور رای کن بیم گوتی او من داله لیگاره نیلوان دیانی اره بچه دیلین دی آماده بن باشه اوانا ریگرد پیشتر لباره انوشتم بیستوها اولا ناکاو با دیار لکونو بزرده من از پیشی چاکا و رنجیشی سورو جوانا براستی نیچیری چی نایبا ها ها او شایستی تویا ها ها ها اوانا بچوکی کارای کرد اوانا اگدار کردو تو تاکو اس بیسور بزن گورم او واسپ سوریه که پیم و تیم زوده مکاره چی چه کلسای اه رزی خودتان در برن ور خواله و ای کابرا دم ناسی تاکو آوان باب کن بلا عیسر کرده او اسبی سوری بنا بانگا که آتا او پیاو ریج دریجه سر پشتی سر کرده حمزه یا تو چه ای پیاو امن نیچک بیم لپیاوانی کلاو زرد بلا میستا توبم کردوا واز دخلافه بینم لپیناوی خیر و ساک خوازی زا او کاتی بیستم که آسر کرده حمزه لرباری گورا پر ریوتوا لیل دانشتم سرسان جی سر کرده من توشی خزالت باری کرده های گمجا استا چی تا نمدوه ای پیاوینا دمانه توبه بکنو دست حل گری لازادانی خلق هروها دمانه ببینه سربازی سر کرده عبدالرحمن تاکو بتوان امان در رونکان من بدست بینین با تسپاندنی داد پروری را چونه بقصکانیان لگل خون من امبرین اوانه زور سرسامن با عبدالرحمن هر وقت داشیان بینی حز دکن رگه راز بگیر نبر پیویست ایرمتیان بدهین بلا مگر بیان بین بوره عبدالرحمن لوانه هوال وابلاو بیتو که اوانه ریگرن بلا اوانه ریگرن نتوانی راتیان بکینه ولکات اگده توبه کردنی خواه راگان بیگو من که واتا تنها چو سانجی سر کردن دبین بلا موانی تر لکات اچین زک دینه نیوری زکان من من آمادم گورم سن روش اکتی پری بسر دا چونی حمزه و هوده لپای دخل او گشت هزار میلیه گیشت با کتایی اوان نزی چی قلای نان ببون که عبدالرحمن لینشت زی با ساوروانی حمزه و هودای هاو سری بو ای داروان سر کرده او قلاتا چیه که کوتو دستر او زرگا دو تولی او قلای پشوب دای باشتو با اشتیوانه که گرم تکال لده کم با رگری لیا تاکو ندرکانش نامرن لینزی بنوا ماوی چکما پیابیش به هاتو تا او قلای اولی نشت جیبوا دلین زور دجوارا کات اک تور رده بیت بای همو ردرکانی او نوچه خوایم بده سیداو همو شان لحظ بازی او ده ترسن گورم زاو پیاو ناوی چیا؟ ناوی حکمت گورم گوتی چی؟ وام پیچاک رگه اشتر بگرید گورم او حکمتی هاوره تا گورم اما قدره چی خوش هر جیس پیش بینیم نده کرد دی تو برولای پی بلای حمزه و حسنی عبدالرحمن وادین باشر ای پاسوان سرکرده قلاع آگدار بکو و بلای رافد نامه چی پیو و دیت لاد لو کاته دا حکمت خود ساوروانی کاته چی آوائی دا کر بهوی آرام گرتن یوا گورم سپاس بو خواه سلامتی اوالی چی خوشم پیه بود بی پیشا چی بلیف زنب چیا سرکرده حمزه لگل هاوسری عبدالرحمن و برو قلا دینو حزدکی بدبینن گوتت چی؟ امر روشکیتی یا بله اوان لپای تخت و درسوینه ماوی چی زورا استا تاوروانی تو دکن بخود هات یه برده سب حرزه تاکو سزای خود ورگلی و خصلت یمیشه ای خود صعوبت سی حکمت چون یاوره کم زور بود بپروش بوم اتوی با بینینم های خیانت کار او چی بسر عقل داتو حکمت بداخو با تو حمزه خزمت کاری چو چو دکی تو ماوی چو زور سزگم خوری با دکی او زم رو اتوی پارسگاری لیم کم دوائی وی چو چو دری کردی لپای تخد خیانت اللہ سردن برایتی کر حمزه بوی هر چیز دعوه کاری کت قبول نا کرتی گرشی زور خراب تیه گیشتی حکمت زا اگر دا توی براسی تیم گی فرمو لخانم برسا دا تیمه درست گی تاکو جیان داد وزگرم گی های خیالت کار تو خلای لم حل سو کوتد سر کرده حمزه براسی بیت آوانا باوری پیمه که هودا پیاوی اگلی اکا دا خزمت کاری دو سر کرده شرکن بیت دا بی بی کجم لکول دنیا ای کمو راوست حکمت رانا وصر تاکو سرد پل دا دمودت کما پندو همو خیالت کارک واما که پشمان بیتوا واز دا شر کردن بینن واز سپای چو سو گویشتی ایرا تو دا تویل قلاکن داری برینی دوائی چو سو بکوزی واز دا مصابی سودان بین حکمت هر چیز پید رانا کم های خزمت کاری چو سو دمی بد کوزیم سپایا که بسر کدایتی چیانگا با باش اگه سرکده کت کشت او پیت ماورده کم که تو رازگوی و شوید کلتای سوچونی منیش رازیم ای خیانت کاره ایمال رگان بولن او بردین یا خیبوان بلام هولا کنمم بفیرونه چو چون که پیت گیشین همزه طوله لده کموه چون که تو شین شینی برامت کشتوه لوانه تو عطبی بویره تنها ببریاری خود تو پیوانید بوانید دی کوره چی لیه کرد؟ خدا حافظ من حلاب تکای لیه ببوره حمزه لیه دبورم چون که تو دانت بوانه که حالی بلام زارشتر گمانی خرابم پینه بای تو پیامش به وفای از آزار پی نگیش دل دل مدر حکمت من سلامتم براسی من الله بمرکم نازلم من لود جلم زطور دم مارجی نازلم و خصتی خوب ترکم مزور دل خوش به وی که ای و سلامتن بله عبد الرحمن لیرانی وی سوالیش نباره و نازلم او سلامت ول ناو سینانه متر سایکمت حمزه و حکمت سر لنوی به یک گیشنوا هدای هاوسری عبد الرحمن اشی لگل دابو بلام عبد الرحمن لجر گمارو دابو لقلاینان بایا حمزه بریاری دا کاری بکاد بارزگر کرنی لو نشته زیبونه بزور یک کشاو بسری دا سپندوا او بو بیانیگ لگر رعفت در چو براو قلاینان و زوری سور بون لسر گرانوی عبد الرحمن و رزگر کرنی با سلامتی ای کرا من هر دم نیره دست بینم بو تی هر دم بشوین منده که یه عرف آسن بلی بزانم تی نیم منده او ایشی شنان نیا دارون چون که جگه که شهرزم همو خلچی لیره داد ناسن گورم من دستم بخوم رزگاری دکم ری بخوم دستم نخیره و با تو ترسناکه بامان شیوه بد زی دست منی قلاکه و من داد من بونه قلاکه بلای بزانم تسید لیمان ده اسب دست تا استاش دا توی اسب کم بد زی نم زانی اسبی تو بو تکای لیم ببوره دموی حلکم راز کم و گورم راد شونه برادر قسکانی باشه استاد تعقید کنه و بزنی رازگوی یا نه برو کار گرنگ بکن سر چاو یک واب زنانم زور زحمت بتوانیم بسین جوره و باشه او بومن بدزه بیلا چی در پیلی را گمشا او ایشی تو نیه جیلا ها نبیگره کنه نبیگرن بکارشی باش حال سای چه ل درگاه دا؟ گورم رافتم. چه رافت؟ بله. بر عزیز آخر ابو. بله گورم. حوص رکش سلامت و استعلاء قلای لای حکمت و سعروانی زنابتن. لکوتای دا پیگیش تینوا. او خوشترین کات ملشیان. گورم همومان سعروانی گرانوتی نو با سلامتی. تا وکوبت و آنیزارش ترسلن و خبرت کینوا. بیگمان استاکاتی تیکوشانه. لیر درد تین دوای اوی پاسمان کانتا کوچین. تو برو او کار با من بزی بلا نامه کس بکو جملکات رویش نمده بیانی بکاره چی گرنگ هول دادم با سنور بروم کواته لفرده کپاریتا و ساروانتین بلام اگداری خود بلا پاس سوانکان مترسا باش شانشانت پی بناسینم اول سربازانی سرکده شاو ایسا کارو باری من برایو بده بعد لو قلعه و ناتو هم لیره بروم برلوی بو رانا گینم چی؟ دل دل مده هاوری چی دل سوزه هر اویش بو نامه که منی گیا ده هاو سرکم و حمزه شانشان شاوی زور خوشنای و رزی نگرد یارمتی داد با چونه دروا پی خوش حال بوم بناسیند خانو همونیش رد نشان دادم لدرگاکانی دوا و تاکو بچیت درو و لویش دتوانی راکی زور سپاست دکم لیم ببوره که بم بیانی زوا دعام کرد بدبینم ای سر کرده چی دوی بم کات زوا عبدالرحمن ای تیزگ نتوانی هرشی سپای چو کب کاتا ولو کاتا دا بایا بیر کردنوی چی چاکم هیا هاتون با اوی پید رابگینم که خو من آمده بکن بلو ابزانم چون وای با دسم که تو دتوانی زنگ کب بیتا و اگر راضی بی لیو بیای سر کرده قلای چنگ چوی عرمتی داری حلوی سکانت بی اما دو زانم بلام دعوا کاری کب قبول ناکد چو که من چنجارک دعوای عرمتیم لیو کردوا سر کرده لیو بیای زور منی خوش دای بایا باورا کم قصه من رد کاتا با تو چی پیوندی که لگل دهایا لیو بیای حوره ایچ خوشه ایز ملم دالیه و داشت دایم چون رازی دکم براسی پیایو چی چاکا و اگر باوری به مروفه که به زور دل سوز ده بی بوی اگر رازی بید بیتا فالمانه و دم مهزش سرشی بیه گمان جا تو دل نیای لقصه کند عبدالرحمن بله او کارا گرنگه با تو کواتا ریسا درون با قلای چینگ چو ای سر کرده و بوره زن آبی سر کرده پر سورای رویشتنت پیا بکاره چی گرنگ در رومو سر کرده شاو ری داوم ای سر باس که وقتا بو بره زن آبی سر کرده کس پی را نگایندوم بایا نتوانم رید پی بدم بروی گورم راست دلین داوال عبدالرحمن کردوا بنوی نرایت تو بسید بولای سر کرده لیو بیعی بولای پیوی سهری استاش برواک باوری پی مکه حال دی بروا بکه زایشت چایی با قلای نکی بتو گورم چی؟ زنی هریم بدست گیشت و گوای حمزه لباکور و در کوتوا زمن وای بود اسم عبدالرحمن زنی بیتی بای بریای داور رابکت بسید بولای لوانه حالی خلطان دبین نیلم برواد کوتو بله گورم من زور بپلم دوای سر کده شاو تو رده بید اگر زیاد رام بگری و بدوا کم لکارکم کمر بوشتا دلوی قلا بجه دلی های سر کرده لوشی رگای بده بابرواد چون که بکاره چی رسمی دسته دروا بسر صاحب مادام تو آگاداری با کار رسمیه رایگای دادم برواد فرمو باز واب زنم عشق را بود واب دوائی کوتون تو راک گورم من دیان وستین پیویست فریا کوی گورم بخیره راک رعفت ما در سبابی لذره رکی من بزیاد داد دموا رکم تو عبدالرحمن عبدالرحمن حمزة همو هولانم بیستو کله پیلاو گرانوت بولای من داوتا تو زور دل سوزی بکارش چاگ استای گنج زور سپاس دکم کوال سر او کارا گرنگی کرده براستی تو پالوانی نعم سوسان قيصر كده عبد الرحمن ده مويا لمن ببوري كسر جلاك ما شوايا ليكم صافي كوتني توبي والله باري توش تي بيغو تم بيستر بوتي او بوشيوين اللي من ببورا سواسا شكاتو تسن فياو تشي لغل دابو وازاني امر ريغري بو زوي لي داينو داوي لي كردي واز ريغري بيني اي ايوا فياو تشي بيستا نبرو بري بيتاوا لي ددام ورا مره كوان لي ددام لي مقري توش لغل اواني اي جانس دبي بتنها طول الدب كموا وره بر روم بو ای سوال تا چی لخو بایی آی که گنزه چی آزایی راست شاید سرکرده عبدالرحمن من زور دل خوشم بوی که زاره چی در چاون پید کوتوا ماویه چی زور تی پاری و بزری او ماویه لشوی بوی شاید راست یکی آخر زار کپی گیشتین او کاتبو کلای شاو بوین ایست از زانی منو پالوانه به هزه چیا به هر حال شاین او پیاوانه سربازی خو مانن براستی نمزانی و تنها نیازم او بو وکوا توبه هم پی بکم من خزالتم نو کاری کردو مگورم ای پیاوانه آرام بگره لسر آزار کانتان براهنانی قبول بکن توش خلاتی چی گورت پیده بخشم کوان لبر وی روبروی شاینی به هز بوی تو رشغ ایستا بله بزنم پیت خوش خلاطا که چی بی؟ دمی بما سربازک لگل تو گورم تنها بمرجک ها؟ بدستی خوم راهنان پیدا کم لسر جنگ کردنو دت کم پیاوی دست راستم زو سپاس دکم حالم بگران ود عبدالرحمن خدا زور با پروش مبود زهر چطر لید دور نکو موا هیوادارم لیم ببوری لکوتاید او روژهات که همو براکان به یک شاد بنو سر لنوی بویا لم روژه دا بریاری انده لیک تر جانب نوا تاکو اگر بهر دوغلو پر دجواریش دا بید بلان سر کرده چو هر دو بالی گوره چه شابو بسر نوچه باشور بتواوی لکاتک دا سر کرده شاو لای باکوری لجه دستا بود لشوینه چی تریش کسانی تر آماده بون بو حتن نیو بارو دوخه دجوارکان لازم زیری دا اتورو برو بونه و دروز دبید لنیوان چوچوی پالوانی باشورو سرکرده شاوی هلوی باکور زاده به سرکوتن با کمیان به با سرکرده زیره چی چاپوگ یا خود با سرکرده خواهن توانای آسنین دبی هلویسی عبدالرحمن چی بید لو رو برو بونه و گوره دا